yüksek yüksek dağlar ol. Ağır olur kışlığı, ağır olur kışlığı. Elbet tabu darlığın, elbet tabu darlığın. Vardır bir genişliği, vardır bir genişliği. Elbet tabu darlığın, elbet tabu darlığın. Vardır bir genişliği, vardır bir genişliği. Başında üçgürgen, uçi birden kurudu, uçi birden kurudu. Sevdalık yüreğuma, sevdalık yüreğuma. Buyudukça buyudu, buyudukça buyudu. Sevdalık yüreğuma, sevdalık yüreğuma. Buyudukça buyudu, buyudukça buyudu. Ferane üskürt dağı, gül açmasın yaprağı, gül açmasın yaprağı. O ki yar ile gitmem, o ki yar ile gitmem. Ander kalsın toprağı, ander kalsın toprağı. O ki yar ile gitmem, o ki yar ile gitmem. Ander kalsın toprağı, ander kalsın toprağı. O ki yar ile gitmem, o ki yar ile gitmem. Ander kalsın toprağı, ander kalsın toprağı.